چې من هو شد من هو قوه و اکثر جمع چې در دسه طاقت ونه مو او پیسې دار هم تر د زیات چس البخاري په ګړو نه لیسل ولو نه دی بیا څه واسطو دي ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون د دې لفظ کې د مفسرین او عجیب اختلاف چې دا وسمن ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون د مجرمان څخه د ګناه نو دا قرآن خدا او شپ نه پښتو ها نو به نو دا اصل خبره ده چې دا یو محاوره ولې پښتو نیمه کوي یار شنو نو دا ش بیا نه هغه کس هیڅ پښتو نه وکړ زبر محاوره کیند د تورسته څنګه نس چې دا یو د واقعي د یو حادثي هغه کمال فزاعت ښکاره کوي نو متکلم مخاطب ته سوې یار پښتو نیمه کوي پښتنه مچ نه دی ولته نو شس هیڅ څه پښتنه ما ته سلام وای پښتنه دی نه وځي دغه مجرمان ستې د ګنا سره څه درته چې ورسله بیا نه پاته لګي پښتنه دی نه وځي کنه چې یو زیاره ولا یسل پښتنه نه کول کیږي د مجرمانو د دې ګنا ما نه دای بعد آله دي چې ګر سره دان د څوک شنه نه دی ولا یسل عن ذنوبهم المجرمون ولا یسل مجرمون عن ذنوبهم فخرج على قومه يورز روان دي في زينتي آخر شايستي جميع دي كفري لباسوني عشاني دي مزراني دي مرياني وشي دي قلي دي رمي دي قرد روان كري دي پر يوشان شوقت باني پوشو باني خبالي خزاني روان كري وز خاربازي كي خاق پاشا كي مالك اغنو زم لرم تي دوار نبياني اصلو خن پيسي لرم كن غرارتا دبد على الذين يريدون الحياه الدنيا تاب بني اسرائيل کی چې دا د کښنو زړی والدی دا پټا پیسې دا خوراو کا دا پیسې شو کیان ولا یار چې داس ما وای کان ها به ول بختین لایک دی ارمان نکې څنګه بخت اور دی یار څنګه دی پیسې لري کان کاش کی آی ہے کاش کی باز دا خلق خلو انور شیا سفیانو غرتلی بی خوف کندچ د دنیا رزیل شان تم دونه سودا بند کړ دا لاغ نعمتونه در کیغه جنت احور غلمان اغه ابدی ځواني او زندگی هغه چې دی په مخابله کې هغه دا تخیر تو عائشه دا بل ور چې دی په مزه کنه نه وتی دا غنور بو هو یا شکر چې ما ته خدای په چې نه راکړي یا هو شکر یار د خدای څونه پزلوس چې په سیمه منه د لورې ما بم دغه سنجه یار څونه د خدای احسانو هو بم می دول یار خدای ما ته پیسې نه ورا دا شي شکرونه به چل دا غاټ غاټ شکرونه به چل یار څونه شوزو هغه پرون چې د دولت تمنا کوله نه دی اظهار د بیزاری کوله چې شس د قطر الله وای ته قطر کشي دي کنه دا تاسو په دنیا په څیر ځدلې یاست په دغه تمنا کوي سبب په دغه په اپڅ کوي پښیمانه کوي قال الذين اوتوا العلم قال الذين يريدون الحياه الدنيا دخلت دنیا زندگی چې د دې مقصد ګرځېدل یا لیتنا لا مسلمه او تی قارون هي چې ما هم دغه څه په سید له لکه چا قارون کړ انه لذو حظ عظیم ته خو یو لوی برخي والا دی کړ مش مش انا کوم څورت وای یو لوی قسمت والا سره دی کړ ډیر بختور سره دی دونه پیسې دی کړ ټول لوی برخه یې درلول الله وتعالى ايش وقال الذين اوتوا العلم ويلكم قال ما ورت لفو هان ورت طالبان ورت شي اي ميزو مرو هلاك سي مرسي ثواب الدنيا ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا اغدا الله ولا بدله اش بجنت په شکلي ورکی د مؤمن د فار د عمل صالح کړي ولا غ خډيره لورته دي به تر و اي لا الا قائل الصابرون دا ثواب د الله شه دا بدله او جزاء د الله شه دا هر چاته نه ملاويش بغیر چاته صبر والا خلق ته په دې دنیا کې پسډینو خو مخ دی او خل راضي چې سړی د ما شام غن لري خپل کرپ پتی دي نو صبر غواړي کنه غواړي ول هو دولت د کو برخه فقصفنا به و بداره مجدای او د تسرای ګرد چکر چخ مکر چی هم زکه دی موسی ته الله سره چول د الله خود دغه شاله غوا ور تولای رسول تک پر رسول باندې شي عزت نکي اسمی اعظم عزت نه پکی پیغمبر د رسول کو برای راست تو پر شاولار دی یار خو ته پر شاولار دی څوک دونه زور کولای شي دای مې چخ کې سره د سرای د د پنګ لیو د د باغو د د خونو د د سرایو د د وښ خونو د پسو خونی د غیانو خونی د چرګانو خونی چې د چشره د لولې پیسو خونی کن ټوټل سرای په ډیر خونو مشتمل دی ټوټل سرای و دای مګت په پسې زای کاش خسفنا الله اکبر تعدید الله غصب د فخته د پیغمبر سره څوک شکلی هغه به دغه انجام فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله نس في دا يو جماعات شد دا نصرته كده دا اللانا سوا پيداسو يو چارا وقبت بچكي نا وما كان من المنتصرين او ندای وو ته چاس وګرځیدای چې د انتقام له مجا خسته انتصار معنا چې د خپل نه د خپل بدلا واخسل نه بل څوک پیداس واسمح الذين تمنوا وسعر الذين تمنوا مكانه ددد مرتبه ين ددد مرتبه طلب چې پرون کاوه واسبح بالامس اغا کسان سبا لرسیول وسارا غوګل جدل سبال رڅي ویل یقولون وای هی واقعیا رزق الله ورکی کن یی مې شام نه ای باندې وي اختر او په پیمانا ورکی چاته ډیر چاته لږ وای په خدای لولا امن الله علینا وای وای دا وای نه دی دغه دغه تر الفاظ دی یار عربی کې بلګ د زشتر توام کن هی وای شو چې خدای تعالی رزق را نه کوي کومز دا تر راوونه خوشبې بم بیا له کار کا وکړه دا خو واقعي د رزق په معنا ده چې اثر ده د الله سره سره ده د سړي بخت نه دی د بخت نه وکړي د بخت خو نه کوز به راګرځوله د الله ورکړي د دروغ وای چې نی او تی تو علی علم عندي دروغ نه وای کنه له الله ورکړي وای لے کو په قران چې تکه تر اده ان الله یبسط رزق لمن یشاء من عبادی ویخدرو د چغه کمی اوه لولا ان من الله علینا و لخسف بنا ک الله فرمج احسان نه وکړي روزی می کم نه وای نو مش خو بم تشتی وای فهم زکه به دغه چخلی وای وای کنه لا یحل کافرون وای خدا دغه تر اده ای په خدا دغه تر اده چې د کافرانو به څنګه پیدا کی نجات نه پیدا کی ولدان نه دا اخرت مال اسرای قل هو ولدا جب شایسته زریت عجب بنلی دی جب حوری دی گلماندک تل گل دار الاخرت نجلها للذین لا يريدون علوا في الارض دا غو د فارم مقرر کړي چې په دنیا کې متکبرین نه پمزکه کې فساد پېښانه وي ول عاقبته للمتقین گټ امشاغه کی شغا متقیانی الله دې موږ متقیان کې کړي من جاء بالحسنة فله خير منها ده تب بدل تراغ بهتر ورکل کیش ومن جاء بالسيئة فلا يجزل الذين عملوا السيئات کچا بات کړیو نو دا بد کارانو ته بنه ورکول کیږي الا ما كانوا يعملون هغه شد بد کړی دي ان الذي فرض عليك القران لرادك يا وجب شايستف خپیشن ګوي خپل پیغمبر ته الله وکړل ول ګورو ته دا مومل به بیرته څه کو بیرته به تارا واپس کو بیت الله واستان فلاستر کو من یو اربدی خلق باسی او دته بدی عزت کوم هغه معاد و کوم زیدا هغه ته دته را واپس کوم بیت الله په فلاستر کوم کوم چا چې پرته قران نازل کړی دی پر هغه دا تړلې ده چې تا ته بده بیت الله فتح هم در نصیب کیږي ډیر وختي د پیشنګوی ورته ان الذی فرض علیک القران نزل علیک القران هو نزل علیک القران لرادک الی معاد کتاب بیرته را د ای او غزیت چې کوم ځای څخه ته وتلې کان جمهور د مفسرینو دا وایي بعضی علما دا موت څخه معاصر څوک مراد موت مراد څوک به جنت مراد دا ورته وایي قربی عالم من جواب الهدى تم دغه وایي لکه مثال اسلام چې قوم ته وایي کان چې الله خبر دی په چا باندې چې هدایت راوړي او من هو فی ظلال مبین او الله په خبر دی کان چې په گمراهی کې څوک دی او په هدایت څوک دی د دې اصل خدای غد چې نیو ونی داخله ورته وای کړ الله په خبر دی چې په مشکی کې هدایت باندې څوک دی هدایت چاره وای او په ګمړی په کټیانو کې څوک لیدلې هه الله الله اکبر وما كنت ترجون يلقى اليك الكتاب والقول استاګر صدا عوام دا په خیال په خوب کې ولا چې ما ته بدون غد قران راکول کې وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وستانه خیالو ندی امیدو نه په مش سره غلې ندی درخواست را کړو چې ما ته نبوت راکا محض فضل محض احسان عظما چې دونه عظیم کتاب می درکې د ټول دنیا پر علوم مې د انوار مستفزل کې را جمع کړ سینې می در منوره کړ نویته چې تاسو ته امیدلو ایول خایلې کل کتاب چې قابل کتاب کول کیش دا یو سبب نو لیکن دا لکه زیاده درا بل یک یو باعث نو الا رحمتا من ربك دا صرف خالص تنده استاد رب یو رحمت فلا تكونن ظاهرا للكافرين نو پلوای مجوریش ظهیر معنا دی چا لشکری او پلوای مجوریش مرګری او معاون مجوریش د کفارو ولا يصدنك عن آیات الله سخیال کو ولا يصدنك عن آیات الله تخیال کو چې داخله تا نراو ګرځی کنه ولې خدای ساز شونم کول کله به مرکیم کولې کله به ننواتیم کولې دا ګرد شانه کول کړه یو سړی د سړی ورخطا کی اخیری د خپل پروګرام واړی الله ورته خیال کو چې بلان بک دعوت ورکو خلکو ته جهان ته یو واحد لا شریک ته دعوت چلو او خپل خدای را بوله په مشکلات ولا تکونن من المشرکین خبردار چې د مشرکانو په ډله کې نس ولا تدم الله الا الاخر الله سره چې بل خدای وینو بول لا اله الا هو ځکه بل معبود نشته سوا د کل شی نه علیکن الا وجهه د ذات نه بغیر یا معنا هغه اعمال چې د لپاره سوی دي هغه وجود پیدا کیږي بقا پیدا کیږي لیکن دلته خبره شه دادا چې د دنیا وال مسله ده کنه د دنیا تر حد پورې یعنی الا وجهه کدا معنا کې د اعمال نو بد اعمال خو پاتې دي کنه ولی د بد اعمالو نتیجه خو چیرې پاتې ده په جهنم یعنی دا دنیا چې څه نقشه ده دا به یو داسې مرحله راځي چې شک بنوي تنها یوازې څوک به فاتې شي د الله ذات په هیڅ اسرافیل بلم نه تر دې کلو شي نه حالیکون دا څون چند روزه چند روزه دنیا ده دا د چند روزو اس یو جادو د چې تاسو خطا استلی له الحکم فیصلې د دې احکام بده د چلی او الیه ترجعون د غرابته تنها و تنها نه بل چات تاسو د ډورو د ټول رجو د غته یو کښنی وقفه کوي او موږ ته خدای تعالی څوکي نجات راکړي کړه الله دغه کامرا ولېجل چې نن تر اوسه لا وخت پات د مخالف تبا کول زما په قانون کې هغه څه وخت لا نورم غواړي مخکې دغه طرف هیڅ څه ویل زما هغه زول عادت سنت الله ولن تجد لسنت الله او دا سختی زرا ولم دا سختی کې دغه حکمت دی چې د سرسری ایمان ته ارسړی سبانس ارسړی سلام علی د شوقیانه اسلام ترانس زدا تجربه کوم چې اسلام قبل اول دا څه بازی نه دی چیلنج دي چې ورکه نو ایمان با بیا قدرمن هم وی اور بیا ودا شوقیانه ار لتو نتو پنجو للوبه بیا بچا کیم نه داخل زما زور عادت دا غزا عادت مطابق ستدی بلا نور در باندې راځي ستدی بلا نور در باندې راځي ستدی بلا نور باندې راځي بازی بکله کله د سپیش هم سوله چې سړي به ایمان راوړي اول به دا نو خیال نه وځنه مشکلات پکې راځي ورسته شي به دا مشکلات پکې رال اخر به ورته ایمان به ځان لاړ یعنی بس دره به دا سوله کې یاو منافق شاز نادر مکی زندگی کې مدر ته عمومي تور نفاق نو شاز نادر د سیو نیم کن دا غولش تذکره نه ست کن دا غولش تذکره ست عمومي تر نفاق هغه چی او دلته د نفاق د ډیر سخت جبر نه پیدا الله ته ګرسل له طبيعت هغه دغه طبيعت د منافقینو دلته د ډیره سخت جبر نه د دې منو مخالفینو چې کم ظلم هغه کمزور انسان به تاب را نه وړي بس لره به څه ځنی خراب حسب الناس ان يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سبحان الله دا خو مشتم وای کی وای بل چاته وای دا خو ګر دنیا ته وای احسب الناس دا پوره دنیا دا ګر دنیا ته وای وې دا تر امه دی به دغه فاتیر نه نه ایو ترکون یقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلیف دغه په پات کول کیږي چې بس دې څو ایمان نه راوړي بس یو څو غوړي چې خواجه دغه پستکی منځونه وکړه د شپې دوه دانې درې دانې د پستکی روزي وړي وړي کړ د پستکی سوکر نه نه لا وې داس نه کیږي د پستکی نه سره خلاصې شو په دا پستکی سره خلاصې شو ایو قولوا آمنا وهم لا يفتنون او حال لا دې شي بني بچ نه شي فتنه به نه بر باندې شي دې بد په دې باندې با آزمویش او امتحانونه نه شي کن ولقد فتن الذين ولزم زولادت ولقد فتن الذين من قبلهم ترديو لمخه مش فتن خلق په امتحانو کې مبتلا کړ ولا يعلم ان الله الذين صدقوا قسم دې په خدای چې زبه دا معلومم الله ای زبه تکو الله به دا معلوموي کن الذين صدقوا كم كسان صادقان ديكن اللهم اجعلنا منهم ده امتحان دعوت نغوارو يا الله يقينا انتاب نلو كمزوري بكل كمزوري زمج بحال رحمه ولا يعلم ان الكاذبين خام خاب زغ دروغ جن معلومه چې په اسلام کې اسی د زبانی جمع خاصه فارغلی ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقونا ساء ما يحكمون وش غنور توري على كل مؤمنان ته خو داول چې ستوري په فدر راځي کړه ځکه پیغمبر علیه السلام صحابه ټول ولاغه شپې لا پتی نه دی راغل چې دا سی به لدا ککریس خونی وای عربه فراواختلت بر د عمل زبیت وځه کې هغه انسانان بیا به هم ولاړو پر اسلام بچین ګول پتی لا تر وسه شپې نه دی راغل دا نور ته مخال را واړو ولې ګمراهان ستې دینم دا خیال نه یي چې مرنو ګوې د خدای د عذاب څخه مخ کی یا یعنی خدای نفس را ورسیده مج دین اخلاص سبقت خدا من چې دوه کسان یو بابل پسې منډه سره وی ابل دنیا ولا اړه لمخس دې دار برته پشا پاتس نجات معنا ده سبا خونه څه شي معنا چې دی بنو مل مل نو لاس زمړ د لاس نو غوته و و تلس دی به دا خیال وی چې مړ نو غا د خدای د لاس او تلې خدای موږ په مش څه نه سره رسیدل ول نه تیم دا خیال مکو استی شپې پاتې دي ولا يحسبن الذي ام حسب الذي اي يا دا کسان يعملون سيئات دا بد کی کن د دې حکم ګمان پټیش کړي اي يسبقون اشتر مج نو لاخه ولا تیر سو مجه شاته پر د قران مجید کی دا دغه مضمون په دوه الفاظو ته په ځای الله ذکر کی کله وی و ما هم بمعجزين وما انتم بمعجزين کله په دا الفاظ تجه چې سبقات یې وایم هغه حاصل هغه معنا ده یو خاص سابق سو بل څوک عاجز ان يسبقون ما يحكمون ډیر بد دي چې هغه د کوم فیصلې کې نن سبا پر خلکو باندې خپل ظالمانه جابرانه فیصلې مسلط کړي مؤمنان ته مول ولدی نه چې د کفر عمل زما خوښ دی د ډیر شي فیصلې کې فیصله خو بد ده مګ زما حکمت من کان یجلی خان الله کوم څوک چې عقیده و امید لري د الله سره د مخامخ کېدلو فإن أجل الله إلى آت وإن غدير لري خبر نه دا غاجل بس ټوک راتون کې انسان مرته دای څو دای قیامت وهو سميع العليم الله اوري هم معلم خبر هم دي د مؤمنانو په حال او د کفر هم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين مجاهده ده کنه مجاهده ده دا ولی ابتدایي دوران دي کنه ستړي مؤمنان کړه ول دا جهاد وکړ جهاد وکړ ستړي به وځړی کنه کم چا چې دلته دغه جدوجهد مان امراد دلې د چا امران امراد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه چا مهنت تو ځه ستړي او زیاره پر ځان یوړي اغه خپل لګ د ځان د فار ان الله لغنی عن العالمین الله یې چاته محتاج نه ستې به داخل سي چې د خدای تعالی راوړل مشته شروع دي په انا ورځ ګرته ورځ پیغمبر راته شروع وي من ته کوئی روزي کوئی د شي مل می سره ولا کده خدای ته محتاج دي ګلې نه مته زګی دا ډیر ډیر وایم د دې لپاره نه درته چې زه درته محتاج یم پر تی هی می شفقت دی پر تی می رحمت دی پر تی می رافت دی چې ډیر ورځ ته بیا ستې د پاره وایم من ان الله لغنی عن العالمین به پروا دي د ټول جهان والذین آمنوا وعملوا الصالحات مؤمنان چې عمل صالحهم کړی نو کفرن نه سیئاتهم مش به کفاره وګرځو د دې څخه غد دی کو نه وي ولنجینا احسن الذي كانوا يعملون بالکل په بدلا ورکو د دې د هغه عمل کوم عمل د دې هغه شایسته عمل چې دوی په دنیا کې کاو خام خابه قسم می دی الله او چې ورکوم ولنجینا وصینا الانسان بوالديه وصینا الانسان بوالديه مج حکم کړی تاکید کړی دی انسان ته د دې په والدین باندې چې شي یعنی احسنو احسانا چې دا انڅه شي ان حسنو احسان چې تاسو به احسان کوئ په احسان سره د خپل فلار مورس وینجا دا کله ته شریک به ایمان لسی لکه به علم سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص مور سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دی الوجل القادر ثابت د مور خبره چې سعد مسلمان شوی دی بکر ته وېدا غاندا سپین سر دي تر خار لانس چې جوګه بوک کرتا لیو بالکل بوک کرتا لی لاغو شروع ولته هغه وخت د شي چکا په قران کو چې سات برته اسلام نه راوښته ني دونه په کوپر چینګو دام د څور ته چینګ شو کن اغال ته چینګ شو کست مثلا رسول الله ترال ولال ته عجیب دلته د اسلام معاملات امریکن ما زوی ول څه شوې دوی ته اندای نه ولاد مال میتل چې زوی څه شوې مسلمان سوی خراب شو بولکن لار نکک سی کرد پاس حال تاها غصو دلتا داس اللہ وکام رواسو والپرو پلار مور نو چی عرصو کی کن کبرتا بزید پلار مور دا پاس چی عرص زور و لگی پدر کن و انجا دا کا کچو هم دی دیتا مجبور کی کن یل دون کوشش پدر وکی هر چو سخت محنت بو کی پلار مور باعث دی کی پچا بان پا دی بان چی کفر و نانا لا تعاتل مخلوقین فی ماسیتل خالق اللہ وکام رواسو والمج ویل دي چې آسان سره کوم دا نه دي لپاره کوپر وکړي چې یو ګیا و ان جانا ککن کدا مور فلاره مخاطبه ای مؤمنه هر مؤمن ته وای که ته مجبور کړی په تابن د تو شریک به ما لای سره که به علم چې ته د ما سره شریک ونیس هغه شریک چې دلیل او بنیاد امن لري ته نه خبر فلا تطعهما فلا تطعهما ها الیه مرجو کفونه بكم ممكن را روان دی اوس رسول الله اخمان کی ها وصاحب ما فی الدنيا معروفا نور زندگی مندگی کی ډوډۍ غواړي خدمت یې ولا وکړه کپړې غواړي ولا فری مینزا کمره یې جارو کړي ول جارو لیکن ایمان مثلا نه الا یې مرجع وفهمونه ګما کندو نعملون ما ته به ستاسې مرجع ده ګورته بیا زه تاسې ته خبر درکړم چې دا تاسې څه کول والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين اللهم ادخلنا في الصالحين اللهم اجعلنا في عبادك الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فوز في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله پروش پداش فوکی با ما پدغ آیات دیر گزاره پروش پداش فوکی ما پدغ آیات دیر گزاره کول دا به دیر راته مستعذر کاو کړه چې د الله وی باز انسانان دای دی د انسان له طرفه چې یو ستړي ورته پیش د انسان عذاب د خدای رنګ عذاب بولی ته چې چېږي انسان وکین د خدای عذاب خو نمشته نه دی مستعذر نه دی نو موږ دا سوچ وو یارته دی مونږ بارا نور څه شي ستړي عذاب وي نو بعضی کسان دا د انسانانو تکلیف داسی بولی لکه دا خدای عذاب ته ومن الناس من یقول آمنا بالله بعضی هغه هم دی مال په تعبیر دلم چې خدای منافق نس من یقول آمنا بالله چې هغه کسان دی چې په خلخو ناری وي چې موږ ایمان بالله راوړی لیکن فی اذا اوذی فی الله دا الله فلاری کې شدی وزورول سکن وزورول سی ډیر وزورول سی جعل فتنه الناس که عذاب الله دا د انسانانو له طرفه چې کوم امتحان دی دا داسې بولي لکه دا الله عذاب کړي دغونه لوړې محسوسی کړي ولئن جاء نصر من ربک ليقولن انا كنا معكم او ليس الله بعلم بما في صدور العالمین دغه خلک بیا دغه مزاج لري که سبا بیا د خوشحالۍ خبره پیدا شي بیا تر ګوت له مقدای راځغل د کسې خود منافق درسي بیا عزت نشر ملګری نه وم زه کوم ستې کلمه ګو ملګری وم ولئن جاء نصر من ربک کتا نصرت الله کتراش نو لیقولون ندی بیا داوی انا کنا معکم در سره او لیس الله بعلم بما فی صدور العالمین آیا دا غنری الله په صدور باندې ندی خبر چې زو په ایمان مستاپ ایمان خبر نشته وی کنه ولا یعلم ان الله الذین آمنوا دا حتمی لازمی خبره ده چې به دا اشکار کوم دا معلوموم الذین آمنوا ولا یعلم ان المنافقین دا معلوموم کوم علم براولم په دا منافقان باندې علم تمیز الموجود ليكون حجة واستدلالا على الأم إنسان الناس كم علم؟ علم تقديم بخانه ومالو يعني بمنظر عام برا علم دقة دا باند ولا علم كان دا مخ كي در تطير سيارة باس من تصوري بقرة كي در تكري وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيل الله واللحم الخطاياكم وكاكسان كافران للذين آمنوا دا مؤمنان تبعوا دا تراو دا سرداران قريش مريش نو دا دير بدا ترا پدي كبداس لالك اه له دا محمد پریز ده صلی الله علیه وسلم دا پریز ده خورتو زمره خدای مرالیس ولغه پور بیا زور هغه د خدای ولک سما تر پریز دته یو قبایلی کس چې جوړ کړل خپل نه بیا ما تر الهک کن هغه ستا کس چې ارتو هغه بیا ما تر زه اخم کن ان لله الله یو کس بیا دغه همت امنو للذین ام هغه ته چې و شوی او قال الذين كفروا چاته و للذین امنو ته و چې و اتبعوا سبيل الناس من لا رواخي ولا نحمل خطاياكم دا خطايا قد فما راوارو تمرزي اخم دا غم دي زاخ تزمج ما مرغري صاف ستا ارت غم چ ديغه تسكو ستا اخراجات مي اخراجات ز پرکوم تن فو فما هم بحاملين من خطايا من شيء الله ولك و جستر گتو اچ کي دونه گنا لام دي فشا واخ انهم لكاذبون ها دا بلد خپل بار به ام دبل کی لیکن داغه غنه سس پکول لیکن تي بلا نقطه پيوي الکه مجرم چې د بل د کفر سبب وګرځیدای د هغه کفر خوش پکولای نه سي البته خپل بار مخ یو وتوب دغه د بس دغه نه سي خست انهم لکاذبون سر دروغجن دغه پښتو ترجمه انهم لکاذبون سر دروغجن ولا يحمل الناس قالهم په شابه کې خپل بلونه سکلونه درانه بدونه واسخال ماس خالهم یتبدون نور ندخلوا بدو سرا ورسرا كن نو ولي فهم كم ران في الله اكبر ولا يسالن الذين يوم الخلا يسالن ولا يسالن يوم القيامه مشتنا بدوسي دي سر خامخا اما كانوا يفترون تغدروا وقت دي تلك ولو بعد قال دا اتكي شي واقع بياني يوا كسيك خدلت في مسلمان عندك استري وكن نو الله ورتلي تي ولي تي خطوس بوري دريك عليك يجيك تیفل یا خود ریکاله به کیش د نبوت یا به سرور کاله کیش تی ور داوره کرا واړو کم ولان نیم سوا کاله ولته ور ری ولا غن نیم سوا کاله تا قال ول وته خدا دری کاله کیش تو تری شتو اوس کو هغه په نیم سوا کاله بات چی ککړل کل تی بیا څه کوي په دری کاله بنناری وای کن واقع را واخستل چې هغه حضرت نوح علیہ السلام کا صبر کوئی صبر کوئی دا کسی دا تر آسان نہیں دی دا دن بچ راسی پر یو زکی تخم ریزی کئی پر دا زیب زکا آواری خاشی خرق خواقی و پا پر لگی تخم ریزی کوی دا وقت آخلی یو وقت لما پر دا زیب انی فاصل دری جی او خپلو کمال تا برسی جی بیا با میا وقی دس ندادا چیز نندش والا سبا بیا خاتم ندادا تر آیا ولقد ارسلنا نوح الى قومه پپوس ولا پرپ کے لقد ارسلنا نوح الى قومه مش قوم تدواس توي فلا بيس فيه دو اسو گنا وکل فدی الف سنه الا 50 عاما تجو زنی و باسی دای چو ننم سول دا دا لو وے واکی یار اخس مش خود شش دریام کال دکن اها نوح بابا چو تو وچن زارا نہ چاو دلکن فاخذهم طوفان وهم ظالمون بیانو طوفان راونی ول نو راونی ول ولی وهم ظالمون فدغ حالک فانجينا واصحاب السفينه ديود الكشتي والا طول وجعلناها ايه للعالمين دا كشتي مردخ بالقدره ايوا عجائبه غورزل دا طول جهان دفار وابراهيم درياتك واذكر ابراهيم لواجدانت ابراهيم درياتك از خالق قومي تنها وتنها يو سر په يو سر پورا جهان ته ولاړ يو سر چون اعظم استقامت اذ قال لقوم عبد الله وتقوا الله عبادتك بريزي دغس ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون دا يو رب عبادت كول دا شركنا لا سخصل دغا بيهتر دي كتاسي فيير انما تعبدون من دون الله او سعانا دلانا ما سواش تسقيم عبادت كوي خالي چوك دي لالي بطان وتخلقون وفكا تاسي دروغون تريد دي پر خداي بي تي جوراوي دروا تخلقون سوان نزان جوړوي دروا داست تاسو د کوم چا عبادت کوي د الله نه سیوا د الله یې ملکونه لکم رزق د رزق قدرت ته اعتبار نه لري فابتغوا عند الله رزق تلاش تر ابو کی د رزق د الله سره وعبدو د هغه عبادت هم وکي چې رزق ما غدر کی مربي ما غدي خالق ما غدي رازق ما غدي خیر سانه او شر سانه ما غدي عبادت هم دغه وکي الیه ترجعون او اخری ورځی هم چاته دا غرب تکن دا ګرد اسباب دغه تقاضا کیش دی ور عبادت وک او انت کذیب فقط کذب او من قبلکم کتا استکذیب کوی نو دا نه ولاد نه فلا عجب جزا نس او انت کذیب کچش کتا استکذیب کوی دا عجب خبر نه ولی واخا دا بوخا سی دا زول زړک سر فقط کذب او من قبلک بسم الله هم تکذیب کړی دی پیغمبران ته تلمخ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین د پیغمبر پسې ما دغه شهید د خلکو په زرو کې د نه ایمان چې خول دا د پیغمبر کار نه دی چې غیر پروازی غیر مبهم الفاظ باندې د درد په بنیاد باندې به قوم ته د تبلیغي دند وکړ ایمان نه نستل د دې په ځمکه کې نه دی اولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده دي نګوري دي خبر چې الله دا دنیا ابتدا څنګه وکړل ثم يعيده بیا څنګه راګرځي ان ذلك على الله يسير دا الله ته بي خاصانه تي ته بلغه ته مال مين شو وي دا دونم زکه بنو څه پکې وي دا اسمانونه به څه کوي کاکا دا د یو پوتاب نه لری کن هغه نه یا چې اچي شوته نیولې شپې لیک حدیث کې راځي دا غوژم داس نیولې کن چډر کلکې وزکه چرسی ته وامر ولې دې کړ مولي صاحب ته مولي صاحب کټو خا ور الله تر وخت ما غبم بیا را غار کړی ور ته وای چې لږې له خلې سکی کړ تر وخت ما غبم نو دا کال چې کوم څه کوم کیږي دا چرسی هغه ټوخې دې ډیر کړ ته دا کال څه کوم ټوخې دې ول دا اسرائیل هم ما کار یو نو کې مو کې وی کنه کال چې کې دې ټوخې کړ چې څنګه چرسی اوس کې چالي جوړ کړی چرس خانه لیدل دی وای زه یو د دروازې ته ولاړم کله ساله مې یو کاته سپرې دل انتظارګاه په دا انتظارګاه دل د دې یو کوټه کړه د سره راځم چې ما په اړه زه دروازه ته ورته ولاړ نو له مې سیل ولې کوي وپ په ټوخې دی وپ په ټوخې دی وای دا سوتي کله نه به ناري کړ ول الله مصلي کن ټوک څه زره فدا دا ورته کې بیا درود وای کړ پای مې خال کړ زه سخت پاک خلک دي دا مې وخت کو چش كيف يعيدوا إن ذلك الأسير كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان بدا الخلق تنغ والعرسي في الدنيا كي وقرزي شدا دنيا الله تنغ سانا دي جورا وليم خراب وليم تاسي خدا غشم دنيا ما الميش دا خدا يو پوس تاكي نيو پوش غايا دا سولا خبرا نتاكي بو يو پوش غايا بلا نيكن قال سيروا تاريخ وقوري دمزكي في جغرافيا باني وقرزي فانظروا كيف بدا الخلق وقوري څنګه الله د دنیا کائنات ابتدا وکړل ثم الله ينشئ النشأة الآخرة دا څنګه نام تا الله ویل دي دګیا دي کنه دی لګیا دی اوس بدای ابتدا باندې چې د دنیا ابتدا کائنات څنګه وصول هغه رقم چې خدای ویل دی د غول شګره چې مخ یوازې دنیا د دنیا کې اول ابتدا چوک وبو دا ټول کائنات چې دي دا د سره داسې منجمد وکړ ابلورندر 13 13 کړه نا ففتاقناهما دې دغه راپورته یار کړه دا تلل یو څه وګورځي دا معلومه کی د دنیا ابتدا کائنات څنګه سی دا معلومه کړه چې زنه کفران معلومه کړه موږ دلې نه است الله اکبر سمې نو فنزرو کیف بدا خلق سم الله ينشئ النشأة الاخره بیا به الله یو بل دنیا بل تخلیکی بیا راپورته کی ان الله على كل شيء قدير په هر څه قادر دی دا ګرد مخدور شین دی عقل محل نه بولی نو دا ته تفیش صدقه يعذب من يشاء ويا الله لا تعذبنا الله مشتعذاب مرا ويرحم من يشاء اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فارحمنا واليه تقلبون استعسي قلب اوش تر موږ د شي ضرور نه چې موږ په اثر علیکن نه په اسمانو کې نه په دیش نه کې چې موږ راځو ته تاسو خن پیدا کړی په مزکه کې مخ نیوي او کې یا په اسمان کې نه موږ راځو ته خن نه شپته کړ نه دلته لړ وړ یم لې ولا فی سما یو مالکم من دون الله من ولی ولا نصير نستستید فاردا لا نسوا بل یو حامی ولا نصير نن یو لشکری چې د ډنډیوال ستاده پاره بل لشکری وي نه والذين كفروا بآيات الله ولقائه ده الله ده رحمت محروم انسانان چې ده الله تکي پر الله پر الله نلري پر ورځ د آخرت نلري اولئک الذين اولئک يئسوا من رحمتي دغه کسان نو امید دي زما ده رحمت اولئک لهم عذاب عظيم اليم ډېر دردناک عذاب دوی لپاره فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه ورقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دغه غټ تکرير ورته وکړي چا ورته ابراهيم عليه السلام ورخ سپدامه وي چیر د تقرير وکنه دا د چا تقرير را نقل د ابراهيم عليه السلام تقرير را نقل کوي قوم ته دا تقرير کا وکنه ولشان چې د تقرير ته کوي قوم یې سات ولقام د خونه هغه زړی پټه کوي کم ولو واس واس اول ته بیا د چا یې کړ ته دی کو نه د غي لا ډر مخلوقون سړي دغه ته بیا د چا یې دا وږي هم دای دی کی کړ ته کې نه کی کنه او وای ته په خپل معاشره کې وګور بیا قران زکیش کړ ول دا بیا وګور دا خوندې شپې راغلې اوس چې ولا غشته ولکه وز دا شي کی کړ ولا قوم یې دا غشته ورک الا ان قتلوا او ریکو دلیل کو نه نست نو خو دا دلیل کو نه بیا د خرغه یا تش ما اقرات وشید در معلوم دي کن انا غت د خرغه غت وتی الا ان قالوا اقتلوا والقاتل کی یا وسوسه فانجا الله من النار هغه پروگرام خو دی جوړ الله یې ما دې تک د خلاص د دې خول نه نه نه درته کوم ډیر موږ خو نه ما غواړی کن صاحب او ته وای وای ته کاکا ته ګوز بردا کښینې دی راغلی ابراهيم ته کم څه تر اول رسیدل ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون هر مؤمن د پاره پدې کې یو لوی تسلی ده یو لوی ها دا آیات دی لوی دلایل سبق کوي صبر وقال انما تخصتم من دون الله اوسانا دا ما بین کې ور څه راول وته جواب بیرته تخریج د روانک ته چا تخریج شروع وقال انما تخصم من دون الله يرسانا تجدزان لپاره دغه بوتان چیرکوی دی خدای انجور کړی ار دم څه جوړ کړی ما وعدت هم بینه کوم فی الحیات الدنیا که دغه مو د ځان لپاره په خپل آپس کی یو د بل سره د محبت یو ذریعہ یا مو دوی محبوب ته ځان لپاره ګرځول چې شلاله محبوبین خورا محبت مور سره جوړ کړی ول بیا ول په اخرت کی به یو فبل بیا غلط سوی کړي یو فبل بیا دا شش کنځای به سره کوي په دې دنیا خسره سره ګران دي عشق مور سره خستید بینکم فی الحیات بینکم فی الحیات الدنیا په دې دنیا کې ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض یو دبل نه بیا انکار کی و یلعنو بعضکم بعضا بیا بلغ یو په بل لعنت هم سره تس الا خلا بعضم لوداز ادون الا متقون ومعواكم النار استجد طول وبقاد بني أغا أستو غنزي وردي وما لكم من ناس غريد بالكل بطي في دانك يو تسوكم دل أشكر وعلا بفي دانك دا تقرير وك دا قومي دا جواب نو دا دا لبايك چاف هو ولي يو لوت ورطول زدر سرائبك ولاغا نور تسوك نو بس دا يو فآمن له لوت إيمان دا فارا راولا يزر تنو يعني ويمن الله دا خبر وصر باور کرل وقال إني مهاجر إلى ربي حضرت ابراهيم عليه السلام ده الله ده فار هجرت کوم انه العزيز الحكيم هو ابنا له هجرت يوك لچاو لاري د عراق له کوسی څخه ولاړې چیرې شام او فلسطین ته ولاړې کنه. او همنا له اسحاق نو معنا دا دشته ور یاد کړل. هو سبحان الله عجیب عجیب واقعې دي یار. دا د هجرت کیسې دلته ور یاد کړل. صحابه او پیغمبر ته یادې چې ستیتن د هجرت مرحله را روانه ده کنه. چې جره روانه خبر الله یو څه نور الله هم پسې دي کنه. خبر الله یو څه پسې افات د اخر بداسې ته مجبور سي چشمن پاتې شو سره کور وطن او جائیداد لام پاتې جای ور یاد کړل. چستای خوغه ملت ابراهیمی دی او ملت ابراهیمی خو ته سفر وختي لار تاکلې ده چې د الله د دین د لپاره به وطن قرباني مرکول. هو وای دا دی را یاد کړه وطن به پرېږدو ول وو ودې ته ځان ته یاک. هو همنا له اسحاق او یعقوب او جعلنا فی ذریته نبوت بیا موږ د سره دغه نه کوي هم وکړل اسحاق او یعقوب مندواره ورک او جعلنا د اولاد کی موږ وګرځول چې دون عظیمه قربانی ورکړل نو موږ نبوت راوخستې په د اولاد کې بند چې د باندې بل شته نو فی ذریته نبوت او کتاب هغه آسمانی کتابونه چې چاته ورکول هغه من په چات د کورنۍ نه دی وتل. سبحان الله واتینا اجره فی الدنيا په دنیا کې مجدته یو عظیم اجر ورک تر دانو دون عظیم شهرت دومره عظیم محبوبیت مقبولیت بل پیغمبر لري کاګه دا د امتیاز دی و انه فی الاخره لمن الصالحین فاخرت کمد دغه صالحین چې مات څخه وي ولا اذكر لوط اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحش ولا لوط بیا د غم د څه بدبخت قوم سره مخامخ ول د کم بدبخت قوم سره مخامخ ته په خبره چې دغه څه دندې کولی قال لقومه انكم لتعتون الفاحشه تغبدوا دنديتم لا تدلت تعتون الفاحش ما سبقكم داس فاحشه چې تر دې لمه خصخه تشتینه زیات بل چوک نه لمه خصوي دغیت دغه باد کارته لمه خبل چا اول په دنیا کې دا خبيس رزيل عمل د لواتات په دنیا کې چا متعرف لیتيان دغه قوم من احد من العالمين یو فرد افراد یو کسته کسان په ټوله دنیا کې انکم لا انکم از مردات دندت هی تی تکوی لتاتون الرجال دناری نو سر خبل دغه دندکوی یو و تقطعون سابل لاری نسیکن دا کی هموی و تاتون فی نادیکم المنکر دریم فخبل مجلسو کی دا بادی دندیه کوی دا چه خبیسانو دا گر دنده پکی پا مجلس کی بناس گرم گل کن یتزغارتون یتزغارتون چی جلاله بیا به چوک لکن زرت دا بیا ول و یا تزاح کن بیا بیا فرخندلی هم قراتا قراتا قراتا یا استا دیر خط وی تا خزلی لقام لعنت دیسی در من پا روڈ پا دا روڈو بناس پا دا تڑو بانی کن بدل تناس شیر پا تیره دی دا سپیرکان سفیر پا پونسون بیا بیا چرگا خست یار تراو دا یا جنگو کن چرگان بیا سرائی لکن سګوانی چرګب چرګې چې شورت وایي ته چرګبازي ده کته چرګبازي کرکبازي په پوس سګوانی سپی به جنگول کرکان به جنگول زرکی به جنگول او چرګان به جنگول په مجلس کې به ناس ګړم بیس دی غیره اور بس نو ګرد ته رسته ترا بوکه یا ترا بس ته ناس مس به ګرد تشکارو دا بلدان دا اغلستانی دلت پرکیش بیا حسابی پوز ما مخی وقت در تغیلی چی بیا زیر ازی چی تایر از اگر دقا پوز سولاس بیا ویسا دن دا کول دا خود میلما بی نپروش میلما نپروش کلی تی میلما نپروش دا بخ اول تا بیا داکی ویلی سبی کول جیری خریل پا دنیا کی نو دی اول رو ابتدا دا چاو دی جیری خریلو جیری هم دی خریل وغه وجه دا چې دا رقم دې چې بخښ شو شیره بران خو دنده نه چلیدل دې خو هغه دنده مخلصه وي بس دا به جیره میره ټاټ او خړل چې هغه دنده لا چالو یې کړه دغه وې جیره خړل مخ په انسانان کې نو جیره چا نه خړل د قوملت ته دنیا ته دا شان متعارف کړ ډیر زبردست تعارف یو کړي دا شان کړ څه وکول چرګان هم جنگول او سپی هم جنگول مجونه هم جبګول ابن کثیر خدای له امر نه کوي چې شلاله یتناتحون الکبائش والمجونه بهم جنگول دا بیا وطن دا وکړ مجونه به راوې ستل میدان دا به جنگول کړ او فروډو بناست د دین دی وکول کله به دغه نور غوډونه چول او کله به فدا بغل باندې دا نه دا بغل کلاس ورکی کړ او چې یو څوک به تیرې دی دبر به ورته سوال وکړ دبر چې یو څوک به تیرې دی دبر به ورته سوال وکړ اوس څوک بیا به وختلی بس یو سره بروان دی مشاله کړه بری پتس کله به دا څه ټوښت کړ کله به دام لاوشت تا هغه دندې ته ملا تړلې یری وی خره لیکن هی خچ گریوانو نه بینی ولی وکړ بس دا غدن دی کړ انکم لتعتون فی نادیکم بخپلو مجلسو کې اتیانو چاته کوي منکر نن دا غلام مفصل لیکلی په دا مجلس کې به یو دبل په مخه دا دنده شروع کړی وکړ دلته داسې ذلیل قوم انکم لتعتون فی نادیکم المنکر وتقطعون سبیل العرب وهیکن یعنی دا څوک مو دا قطعه طریق نه ودا دا کماران ګلاری بینی ولی نو دنده خدای نه کوله کاروبار خدای نه کوي دغه دغه د تر خلکو همیشه به کار کوي دوله تجربه لري کې ځما د تجربې سره څه کار واخی کړ دغه تر خلک ته عمر دی وی دنیا نه نو پیسې نه دی دوارونو څوک بس قاله کې پیسې غواړي کنه لکه به زیرا نو دا کوي کنه نه زیرا کوي ګانی هم غواړي خپل هم خوري کنه بل بل دنده خو نست دی خپل نه دی ور فارغ ګتل په دا سره ناش په دا ځکه سره ناش په دا سپیره دنده اخته تو بمیلک سبب به وخت کوم قال رب انصرني على قوم المفسدين ده استړی کې کن نو جواب هغه تخریر وسو ولا وسا غزاتی راولشت مش په ویره خاف ما کان جواب قومه هغه جواب د قوم دغه الا ان قالو تینا به عذاب الله وسا غزاتی راولت ته ډیر بزر بزر کش وسا د بری په مجبور ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على قوم المفسدين دون پاک هستی په داسې قوم کې چې وسی دغه لپاره دغه په خپل عذاب اخیر به ولی یا الله داته بدبخت دی په ولار نج ولنو چپ حکم کن ول شوت ول زار له راوز راوز زی راوز زی ولما جاءت رسول الله ابراهيم بالبشرى ول هغه زمانه په یاد کن کم چې حضرت ابراهيم ته پیغمبران رال بالبشرى فرشتي زیره مر تراوی قالوا انا نهلكوا اهل هذا القريه والمجرمان ذكلي ولا تبعكوا كن دورت لي ان قاون غير غتو خد ان اهل قانوا ظالمين اغه خد شوك ظالمان د سرت اخ ولوت پک شي کدي چا پک کا کاز ما د ورور زوي دغه مس ته کا کوي ول پاتر يا جغه بخلاص قالوا نحن علم بمن فيها مش بخبري تي مجرات مجر شيخ دخلوا جګري وش شروع کړل دوره ورته لي بس عارضن هذا انه قد جاء امر ربك وان واتي ما دام غير مردود فيصلح سيد دلت بالا جغمل لن نجينه على وديه د خاندان الا امراته اسمين سرينه اسمين سرينه دغه بده کن كانت من الغابرين اغا بيد چاس اغا د دفاتو على اسم ولما ان جاءت تنسي ابيهم تير پر خوا بده تير سوي د غلط ايات په دغه لفظ ضاق بهم زران تنگ سو په دی بني نه پسه کن نه پسه تنگ سو بای ول د قوم عمل خود ته معلوم دغه ترجمه وین په دغه الفاظ تیر سوی د آیات کنه بیا یې غواړس وقالوا لا تخف ولا تحزن اغورت لي فزان مو ويري او پریشانه کې جهنم نه ان نامو نه جو کوا هلاک مرتا او سا اهل ټول خلاصو الا مراتا کې وا غزړې زړه بډې زړه زړه مردار کانت من الغابرين هغه د چاس خده هغه د فاتوا لوسکه إنا منزلون على أهل هذا القرية رجزا وعذاب پر نازلو من السماء دا اسمان بما كانوا يفسقون بسبب دوت دي چه دغا ميشه دي دغا فسق دن دايا وكان دغا دن داو دغا دن داو دغا پیشاو دغا خيو دغا خسلتو دغا پروگرام بس قد دومره دغا چلاو لکن ولقد تركنا منها آياتا الله وغوري وسده تک طور پرتاد ترداو سفوري طول دنیا تا الله دعوت ورکی ورس نو ورسی یو لوی بینه ده زما ده قهر او ده غضب یو عظیم نشان ده ورسی گوری یا چوب چی گوری آیت منها آیت بینه تلی قوم کم قوم ده فار چی عقل انی بیو کف خلق منو چی برتی نیوار ویلا مدین آخاهم شعیب ویلا خان خومم در یاد شعیب مترا واسطه وی مدین فقال یا قوم عبد الله ورجو اليوم الاخر دلانه و بیری ری او ده ده عقیده و ساتی امید و ساتی چی ده چاتر ملاوی اخرت ان دا منکرین اکثر د قومونو د چا منکر د اخرت منکر ولا تعسو ګرځي مرا ګرځي فمزکه کی فساد پیشه مې فساد کوم کی دامک فکذبوا فاخذهم الرشفه فاصبحوا في دارهم جاسمين دې تا تکذیب وکي بیا مجراون چاراونول زلزلی راونول فاصبحوا فساروا في دارهم جاسمين خالی جسه لاشونه لاشونه لا لاشونه پراته الله اکبر وعادا وسمود دام دريات وقد تبين لكم في مساكنهم كن وقد تبين لكم في من مساكنهم مجددية مساكن وغزيون قد تاتت سشت فقد تبين يعني شكارات يقادي ورسوية قورة كن او حال دا دی چې مشکل ښکاره دي تیته بس حاکی نه هم وزین لهم شیطان اعمالهم دې دا بد عمل شیطان دې ته ډیر شایسته ښکاره کړی او فسقدهم من سبیل نو دې رابط کړ د لارې څخه د حق وکانو مستبصرین او هلان کې دې چې او حق دې بس بمنه نه ورته ګرانس ولنو بیا وقارون وفرعون وهامان دغه ندی دغه ول دام دریات ولخد جاء موسى بالبينات موسى جان مرتراغه ها موسى جان مرتراغه چونه استړی کړی دی د نبی پوې لخد جاء موسى بالبينات مجزي مرتراغه فاستكبروا دی لاس بار ورکه فل ارض کن ډیر متکبرینو په دال مزکی و ما كانوا سابقین نسو تر مجتیر راوم منول ول څوک ته بخاور چک څوک په مزکه چک څوک مې په زلزلو تباہ کړل فکلنا خذنا بذنبی هر واحد فکل واحد منهم واش فکل واحد منهم اخذنا بذنبه د په جرم راونی وای کړ نو بیا مڅو فمنهم باجل دی سرمنار صلی الله علیه حاسبا چې د پریم پراتس کړل لك فهم فسا مثل المنذرین فهم تن علی مثلا فسا مثل دلته تذکرام دغه تر اوسه لکن اوس د قوم لوت تذکره بیا د چاوه د قوم شعیب دکن سمود دکن سامود فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من تش تبلسس ما منهم من ارسلنا ومنهم من اخذته الصيحه دا سموديانو دا غتوك نو دا هم په صيحه او په دادوارو بيقوا بعدم بسيروالو ومنهم من الصيحه خسفت الصيحه چيغي ومنهم من خسفنا به الارض دا تدا قارون نو دي يوم اللي ديكنا تا قارون په خمزه کې چخ ومنهم من اغرقنا بعضي غو چغم په وبو تباق لته فرعون ذکر رست راغلی دی د هامان ګرد ورسره ولداش موږ د پیغمبران سره مقابله کوله داسې په خاو چخ وما كان الله ليظلمهم الله خو ندی دغه شي نو وداس چې په دوی ظلم کړی ولیکن کانو دی بدبختان نفسهم یظلمون دی بدبختو همیشه په ځان څکاو ظلم کوي زما په دین نو ور حقیقت دی د قران عذاب چې د تلای بیان شریف زرکی دی کجب کیفیت پیدا سی الله دستی توفه د تو هم کی جز ظالم نو دی به خل حد وته مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء و تاغن دی تاسو کفار دا و دات ولدا ولدا دا جولا گئی د کور پنایا قشیت تو دی تو ور دا به دوی دخته د گرفت خلاصي تر دې دا شذوانه نو چې ودی لیدل ول دا شذوانه نه چیرې ولاړ ول دې ته جولاګي دا کور ساره اخستې په دنیا کې تر دې نو کمزورې کور نسته کله ابس ختم هغه پناه چا تور کړه تر وګس ته دنیا کې د ارشد کور څخه کمزورې کور دغه ول دې دغه پناه اخستې نو دا به د اخلاص کې د یخه یا د باد یا د باران یا د ډنډې یا د لړګي یا د سکه د دې جولګي کوچ شړې په ځان راوګرځي نو خلاص به کی ول دا داسې به وقفه خلک دي دا بنوم غټي غټي خبرې کی د غان جام بم دغې مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولیاء الله نه سوا دا نور د ځان معبودان دوستان دا داسې دي کوم مثلا العنکبوت لکه مثال العنکبوت چې د ځان پر چې جوړه کړي اتخذت بیتا خورا کوټه جوړه کړي سخت طبیعت په برابر چې ما کوټه جوړه کړل هغه زما علاقه دغه شی ما ځا واره ل بیا پورته کړی هول ته خرڅولې د پکشي کې دي کړل ل د سره یې سی هم انه انا البيوت ل بیت العنکبوت په دنیا په تمام کورو کې هغه کمزورې سسکور دغه بیت چا د عنکبوت لیکن ته به وخت وزنه چا سر خلاص هي هي چې څه سر خلاص دي په څه پیدا لې لو کانو یعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم دا څه خبر دی الله چې هغه څه شان دی بولی د الله نه سوا هغه باندې خبرم او عزیزم غالبم لیکن فیصله بیا په خپل وخت کوم د حکمت والیم او تلک الامثال نضربها للناس فیسنگارنګ مثالونه متلونه او واقعات دا مثال لفظ د قران فیصله کی په چام ذکر کیږي اطلاق پر واقعات پر قوم تاریخی حادثو باندې اطلاق کیږي حتی چې بعضو کې پر احکام لهم چې زړه احکام هغه تم څور وایي وای دا غ واقعات دي د تاریخ یاسي حقایق دي روشن حقایق دي تلګ لن نضربها نبينها للناس وما يعقلوها فپويجن مگر څوک پويش ولا ما پويش الله دې مجدغوک چې په پوسو کن خلق الله السماوات والارض بالحق اسمانونو مزکی په حق پیدا سوی دی په نت مسخری نه دی ان فی ذلک لآیة للمؤمنین فلا تخلق د اسمانو د مزکی کی د مؤمن د فار ډیر لوی نشانی دی وتما وحي لك من كتاب ربك نجدا تقرير دي واره دي ولهو ولو دا خدای کتاب تلاوت کا وا کہ دوی څه هم نه منی د دې په تلاوت کې څو سخت تر دي عمل راځي نو تاریخ دي واره دي ولهو ستړي دي ولې دي ولهو ول بس جاری سات دعوت جاری سات قلب ته دعوت ورکو فل حالت ته څکاو یو خداوت او پر منځ زور ورکو منځ نه کاوه چې ستاد انوارو د ترقی سبب هم ګرځي د تقویت سبب هم ګرځي مطلب ما وحی لیک من کتاب ربک تلاوت کوا تلاوت کوا هغه شته وې سیدی د الله کتاب او اقیم الصلاۃ اقامت منزه ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء والمنکر دغه منزه سخته کی بالکل ها دا تر واقعیت پیش منز په استهزار باندې سره یو چلو کی کړ په کامل استهزار په حلال روزی په شطهارت نظافت سره تلویش ترجی پال لپسې سره شپ استهزار منز وک زدرته مې چې د دنیا ادبت خو بیا خپل پاتې شي دا یہ نوٹ کر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر چې منز وینز وکنه چې منز خپل اصلي وزګره یو حکیم وای چې پلانې بوټي دغه خاصیت لري نو خو هغه معنی خود به خود دغه دشته بوټي په اوریجنل وکنه دا څه شی وای او شرایط چې په کوم د تی پروسول کې دي په غرکم به کوټي په غرکم به وبې په غرکم به پخې نو بیا به د خپل څه شو کی نتایج ورکی په دې کې شک شوبه نست موږ دغه نتیجه لري چې د سړي سره خپل د دې بد پاتې شي د سړي د دې بد څخه نفرت وشي ځکه چې سړي مبارک یو رسول الله تعالی شاول ول دغه سړي غلام کی منځم کی کن ول پری به دې ته سور جوړ درش دا منځ اخر دا ته مجبور کی ځغلا پریش هغه پریش هم لکه ول کې منځ دای ته ورسې دا پریش دې کن پریش ول ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر د باری هری به هي ايش کن د هری به هي کن سړي چې په 3000 منځ کې چې هلته خدای ته ولاړ کنه مخامخ دره ورسته شوږي یې ځینې کړ په نو چې هلته کار کړی د تش مانځ کې ودرې یا په مانځ کې وریا چې کړ سړي په خپل و شرمې چې مقصد مات توله نه هلته څه درم چې په کومه بل ته خدای ته ولاړ وي یا کنه عبد وي یا کنه زړی خلک سړي د خپل آیا ودرې چې شرمې یې کړ چې دا څه څه ته کوله ولل ذکر الله اکبر واقعتا هم د منځ د الله ډېر لو ذکر د ډېر لو یاد ذکر سوال لو یاد کړه د الله وی الله یاد دي شړي یعنی د مصلی د نفس رویت چې وګوره لا د بل لام خدای یاد دي د بل لام واقع د خدای پر عظمت چې څونه دلالت کوي منځ ناولد اکثر خاص کر چې دا د حج پر موسم یاد د عمره پر موسم چې دا په بیت الله له سره ورس چې دا 25 لکه انسانان په یک پلمن پر سجدا را پریوز یو عجب منظر وکړ عجب منظر نه بیخنه ولا د منظر وکړ او دا په حرم تر سهار پوری دا 25 لکه انسانان شاوخه پر بیت باندې ولاړ دي د الله قران شروع دي کن کله پر رکوع دي کله پر سجده دي کله په ولاړ باندې مسجد دغه مسجد هغه مقام ابراهیم دی پر هغه ځای امام ولاړ دی کن او دا شایسته قران ول کیج تر سهار کو دی خو اور تراوی کی دا ما به کښنی وقفل مز بیا سکی صلات الليل هغه بیا بل لس رکعات هغه بیا یو رچ پاره پاره کی وای بس دونه وخت پاتې شي چې اماج درې په وفاتې شي بس خلک پښنه مای کی بیا سار ها گردش پا یو عجبه منظر تک کله عجبه منظر والله يعلم ما تسنون الا بخبر دی هغه باندې هر څه چاته شي کوي کوم دنده چ کوي دا دنده ترځي دا د یست تسنون زمانه کمی دنده چ دی کوي کن ولا تجادلوا عن الكتاب الا بالتي هي احسن ابتدائي دورو کن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا کدا يهود نو سارا ما سارا او دم لایان سر دی باس کدی دا هو سر دا پدا عالمانه گفتگو جگه واس ځکه هغه ملایان دي هغه د ستی بیا تراس کی کن د علماء و انداز گفتگو د مجلس خونو جلاوی لا تجادل جکړې ما کوي د اهل کتاب سری لابلتی هي سن مګر په هغه طریقه چې ډېر شایسته وي الا الذين ظلموا منهم هغه بیا بل کس چې به خطر حد ووتل هغه بیا رانه شو هغه ما بعد کسی خو وقولوا آمنا بالذي انزل الينا تشورت واس مش پرغه باندې ایمان راوړي چې مش ترغلي و انزل الیکم مش دا تورات هم د سرمنو چې دوی وحشت پیدا نشي رانجدې سي کن رانجدې سي ویلاونا ویلاهوکم واحدو کاکاز منو استاش خو یوخدای تشم واحد تشخم توحید خو منه کنا یهود خو خام خا خاص کر بیا یهود منو استاش خو یوخدای دی دا مشرکین خو زمری خدای نه من و نحنو لو مسلمون دا غ خدای ته مرزان کرد ور حواله کړی و کذا الی گنز الله الیک لکه دا دوی ته چم کتاب ور کړی ته تم کتاب دل درک فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به هغه مخ کی چانی کتاب وکن فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به اغه ایمان راوړي په دې کتابن راول خو ډیر دغه تراو د شاوخات راو سروفود رانه من هاولای من یؤمن به یو څه د دغه کسانو هم یعنی د مشرکان دی ایمان راوړي او ما یجحدو بآیاتنا الا الکافرون جهود بنو کی انکار بنو کی د قران پر آیاتو مګر څوک کفار چې ازلی بدبخت دي دلیل یې دا دی چې دا د الله حق کتاب دی ول و ما کنت تتلو من قبل من کتاب مخکې تر دې خله مخه پتا باندې پتا خو په دې باندې یو کتاب نه تلاوت کړ تا خو مخکې دوی ته یو کتاب دعوت نه ورکړ چلويش کال ناس وینو که داسې وای چې وینو خو وختي بدلا ورکوي و ما انت تلو من قبله مخکې د نزول څخه دی قران من کتاب دی یو کتاب د کتابو تلاوت نه دی پکړ وانو بیا څه دی نه لیکل ولا ته خطوی به یمینک نستا غرسته لاس لیکلی ولا تخلو نه تلیکلی چې په چابل پرسته لاس باندې هن لا یمین یعنی عام طور دی معلومی چې کتابات په کوم ښه کیږي پرسته لاس کن وای نستا غرسته لاس لیکلی ولی کدی لیکلی وای کن ولی اذ لو تخطه کچیر تا لیکلی وای نو خو اذن لرتابل بوبتلون بیا خو په دنیا جهان دا شبه کول دا سړي بل ځانه ادام د خدای فضل دی چې ولګرسته په کتابت پیژن رسول الله ته شیدې سی ولیکل شي وشکاره کنه په پیدې دا تورې چې نه په پیدې یزلر تھا ول مبتلون یاخوب نور ریب کړه ګور په پیغمبر کی امیت کمال له اعجاز دی سبب ته سبا د پاره د یو وخت یو ملا به وقوف په دا سوي ول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم می مشهنه لیکل نسو لیکل نو کزه دی ملا وکړ ول کزه شي نسو لیکل نو ست خبر خونو نه ته واه وکړ دا به وقوف ملا خدا غي چې خدمت خو نه یې ذکرې دواره نو سهارا د ځان پر چیش بولی نو رسول الله هم خدمت نو سه لیکل کړ دونه جاهل دي کړ کاغه اعجاز دی په دکی دغه نه لیکل کمالو په بلکی بیا نه لیکل عاد عیب دی بالکل عیب کمزوریت لنډوزی متفسرین جوړیږي شانو بیا هو ما كنت وای هو فی دی ولا تخطبی یمینک ولک دی لیکلای وای نو زلر ثابل ممتلون ریب کړه بل هو آیات بینات الله اکبر ولنا دا د شکشینی دا ستا د لاک ختمی تی ندی چې ته په لاس جوړی کړی دا څوک دی د الله له طرفه څخه راغلی آیات بینات تک سپینځلی دونکی فی صدور الذین اوت العلم پس دو کی محفوظ دی دچا دا اهل علم کن سبحان الله کن ها دا د حافظ د فار د علماء او د فار لوی سعادت کن فی صدور الذین اوت العلم کن فی صدور الذین اوت العلم کن تعرف یو کی الله دا د الله بیناتی چی دی په صدور کی د اهل علم دی کن دعا او کی ورته یا الله مجد دغه مستحق وګرځای کن په دا انداله کې شامل کې خدای هم دی په هغه جماعت کې شامل کی چې الله یې تعارف پدا باندې کی چې او ټول علم دا وو پسینو کې ورته فی صدور الذین اوتوا العلم وما اجحد دان دی لوی عظیم آیات د علماء د حفاظ د فارق وما اجحد بیاتنا الا الظالمون د دې آیات انکار باندې کی مگر ظالمان به کی وقالوا لولا انزل علی آیات من ربی لو یک صدا ولته غنو ورته د لید کده صفاقونو مرلره چشککن بلاد برال برال وو درې دل دا صفاق عمر رزق کن ولاری وی لولا وجل علی آیت من ربی کاش د سوی ولو ولنکی چې مر باندې یو آیا معجزه د اس نازل چیز مر مطلوبه کن ور دغه مضمون چې چیر راتلی بیا زت کمر و ما هم کن تی به دغه واس کوم مطلوب معجزه شي دا مطلوبه نه ده د فرمایش والا کن ولازم د فرمایش والا ولنونت قل انما الایات عند الله ولو کان اشتغل نسو دغه دا ول ولته دا نه څه پېښ ول نو نه نه بیکل درته زمونه ته کوم خو ته نه پوه تا وکړې ته خدای دا و کوم نه کوي نو دغه شان خدای قدرت الهي دي چې صفه مروه چی چی جوړ زر جوړی کنه جوړی د الهي شي یعنی د الوهیت صفات د دې خو نه دي انما الايات عند الله دغه کوم آیات معجزات چې دی غواړي دا د الله له طرفه څخه دي و انما انا نذير مبين زه خو بس دغه پیغمبر یم زه تاسو له بده بیروم ها خدای ته لام خبرواره و دغه ملانه نه ده بس ول چش ولدا دا الله کتاب دا اصل نه دی دا شیشته کتاب ول هو ولدا اینا تو اینا کل کوثر چیلنج هم در کړی دا نور خلای لا کیکن دا دوره کتاب ولدا چې سهار ما شام پر تی تلاوت کیج دا سید د انوار و ډک د علوم نو ډک آیتونه دغه معجز کلام دا نه دی بس ته د رساله ته پر دلیل نه دی بس قل انما ولم یکفهم او لم یکفیهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ایا د دې لپاره کافی نه دی د حق د معرفت په جندلو د لپاره ستا د حق په جندلو د لپاره یعنی تا په جندل به تور دا رسول د دې لپاره دا کفایت نه کوي کم کوم خبر هغه دا چې انا انزلنا موږ نازل کړی پر تا باندې کتاب یتلا علیهم چې سهار ماښام پر تلاوت کیږي د غیلا نه ده بس دا غواړي دا چې هغه د دې په مقابله کې هیڅ حیثیت هم نه لري چې د صفا غونډۍ د سرو زرو وګرځي کاکا دا قرآن دا قرآن دا قرآن دغه د دې په مقابل څه حیثیت لري دا ول دی نه دی بس ان فی ذلک الرحمه وذکرى لقوم یؤمنون په دغه کتاب کې د الله رحمت هم دی او دا یو نصیحت یاداشت هم دی څوک دی دستاویز دی یاداشت د چا لپاره د مؤمنانو لپاره الله دې موږ مؤمنان کی کړي کامل مؤمنان الله دې ایمان پر دغه ایمان پر اسلام باندې مرګ را نصیب کی کړي قل کفا بالله بيني وبينكم شهيدا نو نیمنه نش نیمنه مزمش ما بین کی به الله گواه بسته کړي یعلم ما فی السماوات والارض چې هغه په اسمانو په مزګ ګردو باندې خبر والذین آمنوا بالباطل چې پر باطل او پر کفار او پر مشرکانو باندې په بوتانو ایمان راوړي وکفروا بالله اولئک هم الخاسرون پر خدای خو کفر کوي دغه خاسرین ويستعجلون بالعذاب دا چې تلوار کوي په عذاب هي هي نو القران ورزول الله ذکر خدغه وو یار تاسو ته ژوندۍ نقشه در معلومیږي چې قران کومه نقشه راکشي خدغه حال وکړ په پوله به مرته ولر په دروازه کې به مرته ولر مختبه ولر څه زو د عذاب کې سره ولر مشته نبی نه ولر داستا پر سر د اسمان چې ولر د خپل باندې منرو یو رج نو یو نو د خر بچان کوټې وکړ پار ځای کې پیغمبر ته ولر د پیغمبر مرګور ته ولر ته تک ځای به کړل الله وې دي ډیر به خمنډي نو یا عذاب کزما غزوري فیصله سی نو په قران د کای مشکړی وته زما فیصله دي زه پر خپل وخت نه چکم هاي هاي وې ستاجونه کې ویلا دا ډیر په تلوار باندې مطالبه کیله تاثیر د عذاب ولولا اجل مسمن غنی ته نه وې هغه مقرره لجاءهم العذاب نو بس څه ولا ياتينهم بغته پري ام په ولا کړم راځي خو به لیکنه بیا به دوی نشي خبر بغتتن یو دم اچانک وهم لا يشعرون کسر په پولا امنس يستعجلون بالعذاب دغه په تلوار خو د عذاب در سر غواړي او حال لا دي چې نه جهنم له محيطه د بالکافرین په دغه جهنم شو خو ګره لګولې ده په چا باندې ولته دونه بدبخته دا دونه بخت خلک کدی نو غواړي نو دا دې دې وتل چې جهنم کوګه ده شاو خو پر ګرځېدلې دي ګرځې ان د دې تمام اعمال ګویا د دې تفاره جهنم دی پر ګرځېدلې دي کدی نو غواړي مول راځي